Și din anul al doilea, când mergeam departe, din anul al doilea, să ai de dat, să ai toate examenele de B anul întâi și, bineînțeles, de A anul întâi promovate. Asta se subînțelege, nu se poate face nicio schimbare de B dacă nu ai promovat toate examenele. Dar mai ai și de dat examenele de pe anul întâi la B, da? La noul B. Pentru că tu devenind student la, în anul al doilea B, trebuie să ai un an, anul precedent făcut. Ori, cum să-l faci dacă nu l-ai făcut? Cum să promovezi examenele dacă nu știi? N-ai ascultat, n-ai fost la cursuri? Deci noi vrem să responsabilizăm această, să nu mai lăsăm la voia întâmplării. A, aș fi și eu acolo ce mi-a trecut în cap. Rusă, engleză, germană, slovacă, mi-a făcut și mie. Sau l-am văzut pe prieten că scrie și el așa. Nu venim la facultate să scriem povești și năzbătii, ci venim să studiem și să ne croim viitorul. Bun. Nu știți ce, cum să zic, pendulări au existat ani șir din cauza faptului că se aprobau cu nemiluita. Oricine venea cu o cerere, da, domnule, sigur, de parcă vindeam castraveți sau roșii. Nu se poate. Dacă la liceu sunt niște reguli, aici să fii pe câmpul din spatele blocului, câmpul de deșeuri din spatele blocului, de reziduri. Bun. Haideți să finalizăm tema privitoare la bazele și dezvoltarea istorică a civilizației romane. Să reluăm firul istoriei din anul 27 Antecristum, când Octavianus unicul triumvir rămas la conducerea statului după moartea lui Marcus Antonius și ieșirea din viața politică a celui de-al treilea triumvir, Marcus Lepidus, dobândește din partea Senatului calitatea de Princeps Senatus. Este o sintagmă latină care înseamnă primul senator sau fruntașul senatului. Senatus este genitivul substantivului care la nominativ sună la fel. Senatus, genitiv senatus. Deci nominativ senatus, genitiv senatus, declarat patra. Princeps senatus înseamnă fruntașul, președintele, am putea spune în termeni politici de astăzi, aici al Senatului, fruntașul Senatului. Și totodată, titlul onorific de Augustus. Acest titlu este asimilat cu un cognomen, adică este asimilat cu o poreclă. Prin urmare, este un nume propriu și nu un substantiv comun. Îl veți nota cum se notează orice substantiv propriu, deci cu majusculă. Termenul de Augustus, această poreclă, acest cognomen, este de fapt unul încărcat de sensuri bogate, sensuri conotative, pozitive, atât politice cât și religioase. De fapt. Termenul de Augustus este un termen bogat în sensuri, complex, având conotații, adică sensuri suplimentare, atât politice cât și religioase. El, termenul de Augustus, trebuie pus în legătură cu verbul augeo, augere, auxi, auctum. Acestea sunt cele patru forme așa zise de dicționar, formele principale ale verbului, care înseamnă a spori, a manifesta un spor de, a avea un spor de, un plus de. Foarte importantă în această familie de cuvinte este foarte important, scuzați-mă, este derivatul de la tema supinului auctum, derivatul auctoritas. Auctoritas înseamnă un spor de, o preeminență, un plus de autoritate pe care îl are magistratul față de cetățeanul obișnuit. Magistratul însemnând cetățeanul ales în anumită funcție. Da? Cetățeanul care, pe baza alegerii sale, de către ceilalți cetățeni, a fost înzestrat cu o autoritate. Numai pe perioada exercitării funcției. Augustus, prin urmare, era un astfel de cetățean cu atribuții suplimentare sporite. A spori, a îmbogăți. Față de ceilalți cetățeni și față de ceilalți magistrați. În egal. Aceasta este conotația majoră din punct de vedere politic. Cel care beneficia de un spor, de un supliment de autoritate față de toți ceilalți, în primul rând magistrați, în al doilea rând simpli cetățeni. Sensul suplimentar religios era cel de persoană venerată și venerabilă de o seamă cu zeii, sacrosanctă, intangibilă. Zeul pe zeu nu-l poți atinge, nu-l poți bate. Dacă îl vorbești de rău sau și mai mult îl blasfemiezi, te poți trezi cu răzbunarea zeului. Deci persoanele înzestrate cu o calitate superioară din punct de vedere religios, de exemplu, sacerdoții, preoții, slujitorii cultului și mai ales persoanele venerate, zei sau semi-zei, acestea se bucură de calitatea de personaj sacrosanct. La fel și Augustus se bucura de o calitate asemănătoare cu aceea a zeilor. Deși era un om, doar totuși persoana, ființa sa se bucura de venerație. Era intangibilă, era sacrosanctă. Cele două atribute fundamentale care au fost conferite printr-o ședință extraordinară a Senatului și a poporului roman, din ianuarie 27, spuneam, au constituit pilonii noi forme politice, politice sau noi forme de stat pe care, din acest moment încolo, o cunoaște statul roman, și anume principatul. Noua formă politică se va numi principat, pe latinește principatus, principatus, adică forma de stat în care păstrate fiind toate magistraturile republicane preexistente, decizia politică, puterea militară și autoritatea instituțională, supremă, cea mai înaltă, nu, asta înseamnă supremă, revine nu consulilor, ca până atunci, adică așa cum se întâmplase în cei aproximativ 500 de ani de istorie republicană, ci principelui, fruntașului senatului, în fond, în calitate de princeps senatus, această calitate, în paranteză, vă rog să notați, nu reprezintă o inovație, nici ea nu este o inovație. Iată cum Revoluția Romană, ceea ce s-a numit Revoluția Romană, s-a realizat prin metamorfoza tradiției. Tradiția a fost păstrată, dar funcțiile și rolurile s-au schimbat. Deci, funcția aceasta era una tipic republicană. Au existat președinței Senatului încă din primii ani ai Republicii, dar în noul context, în calitate de princeps senatus Augustus, practic va concentra ca instanță supremă de decizie politică. Augustus va concentra în calitate de instanță supremă de decizie politică toate magistraturile superioare, civile și religioase. Ce înseamnă că va concentra? În primul rând, el va exercita toate magistraturile superioare republicane. Ele va exercita. Ele nu se vor anula, vor continua să se manifeste. Numai că Augustus le va exercita personal, an de an. Va fi nelipsit din viața politică. Va fi și consul, și tribunal plebei, și censor. Și Pontifex Maximus. Și Pontifex Maximus, în calitate în care a ridicat celebrul altar al păcii, Ara Pacis, un elogiu suprem al propriei sale putere, mascată de puterea Romei divinizate, adică el își aduce lui însuși un elogiu artistic prin acest Ara Pacis, dar mascat de elogiul pe care îl aduce divinității Romei, Dea Rom. Tribunal plebei, proconsul, deci la ieșirea din funcția de consul devenea proconsul. Subliniez însă, Augustus va realiza, va îndeplini toate aceste funcții, coleg fiind cu alți magistrați superiori. Deci nu va acapara puterea, cum a făcut-o liderii comuniști, inclusiv al nostru, da? Care va fi tot și nimic, nimeni altul în afară de el, ci va candida la fiecare funcție, va fi ales, evident, fără discuție, dar alături de alți colegi. Deci, principiul colegialității, și acest lucru vă rog să reținez, ca să nu confundăm lucrurile, să afirmăm că prin instaurarea principatului s-a revenit la monarhie. Fals! Îmi pare rău că surse prestigioase afirmă acest lucru, că Principatul a fost o monarhie deghizată. Fals. Din păcate este o interpretare falsă. Atâta vreme cât principele candida și ieșea ales în magistratura respectivă alături de alți colegi, nu putem vorbi de monarhie. Îmi pare foarte. Trebuie să mai așteptăm câteva secole. El va concentra puterile statului pe o altă cale, indirectă, și anume își va impune direct sau indirect voința prin sprijinirea anumitor cetățeni în alegerile pentru diferite magistraturi. El va sprijini alegerea, eu știu, a lui Agripa, care să-i fie coleg de consulat. Taman Agripa și nu altcineva. La fel, în diferite alte magistraturi. Toate magistraturile erau colegiale. Candidații susținuți de Augustus se numeau chiar așa, candidatii Augusti. Deci cetățenii puteau să candideze la diferite magistraturi, da? De la cele inferioare până la cele superioare, dar aveau șansă numai cei care erau sprijiniți de Augustus. Și Augustus își sprijinea, evident, oamenii care avea cea mai mare încredere. Sigur că insidios mecanismul autoritarist s-a pus în acțiune. Dar acest lucru nu a însemnat, repet, monarhie deghizată. De asemenea, Augustus și-a asumat, prin acordul legitim al Senatului, deci cu avizul Senatului și acordul lui, calitatea de imperator. Aceasta însemna asumarea sine limite, fără limită, a conducerii supreme a armatei. Calitatea de conducător suprem al armatei romane. Această calitate era dată de termenul de imperator, care nu se atribuia decât unei singure persoane, principele. Epigrafic, termenul apare prescurtat în inscripții numai cu primele trei litere. Și va intra acest termen prescurtat sub forma imp, cu punct după p, va intra în titulatura oficială a tuturor principilor, începând cu Augustus. Augustus a făcut-o primul, Gaius, Iulius, Cezar, Octavianus, Augustus, imp, imperator. El și-a pus după nume în toate actele pe care le-a semnat, a căror formă și formula a rămas epigrafic, ca inscripție, a semnat așadar acele acte în calitatea de imperator și calitatea de imperator apare imediat după numele său complet. Gaius Iulius Cezar, Octavianus, Augustus, imp, imperator, în calitate de comandant al armatei. Și toți succesorii săi vor prelua formula instituită de întemeitorul principatului de Augustus. Astfel încât calitatea de imperator va deveni parte integrantă a denumirii oficiale a împăratului. Împreună cu numele de Cezar, Caesar. Bun. În felul acesta, după aproximativ 5 secole de Republică, cea de-a treia și ultima formă a a devenit aceea numită cu un termen general Imperiu, de la numele latin Imperium, care înseamnă autoritate militară, putere militară, și în strânsă legătură cu calitatea de imperator a principelor. Imperiul Roman a durat încă aproximativ 5 secole și a cunoscut două etape în mod formal. Așadar, putem admite în existența multiseculară a Imperiului conturarea a două momente istorice mari, a două faze. Imperiul timpuriu echivalent cu Principatul și anume din epoca lui Augustus până în aproximativ 2 decenii ale secolului al III-lea, adică în mare anul 285, post-Cristul firește, an de la care se socotește că începe o nouă fază, odată cu instaurarea unei noi forme de administrație politică, tetrarhia numită, tetrarhia de la numeralul grecesc, care înseamnă 4, formulă nouă, formulă inedită, datorată împăratului Dioclețianus, așadar, odată cu tetrarhia, debutează a doua și ultima fază în evoluția istorică a Imperiului Roman, cunoscută formal, didactic, tradițional, sub denumirea de dominat, dominatus, de la dominatus, dominatus, de la numele de dominus, stăpânul, formulă care intră în titulatura oficială a epocii, o ateste inscripțiile, principele devenind un dominus, un stăpân al tuturor supușilor săi. Câteva, în continuare, câteva caracteristici ale principatului. Să pornim cu ultima, cea pe care am amintit-o, calitatea sa de comandant suprem. Așadar, comandantul suprem al forțelor, al tuturor forțelor militare romane, terestre și navale, se numea imperator. Și o singură persoană avea dreptul să dețină această calitate, principele. Sub controlul lui se aflau toate cele aproximativ 30 de legiuni romane, pedestre, de infanterie, de cavalerie, infanterie, cercetași, auxiliari și așa mai departe, la care se adăugau, spuneam, la care se adăuga flota. Flota navală. O altă calitate politică și totodată un alt atribut funcțional esențial al principelui era acela de a deține inviolabilitatea tribuniciară. Inviolabilitatea tribuniciară, sintagma corespunzătoare în latină fiind tribunicia potestas. Potestas este cuvântul, substantivul de bază, substantivul pe coloana vertebrală a căruia se construiește acest concept. Potestas este termenul latin care denumește puterea autorizată, legală a unui magistrat. Puterea de care el dispune în calitatea lui de magistrat. Magis are putere mai mare. Magis înseamnă mai. Un adverb în latină, construit în română, sub formă lui mai. Adverbului mai. Magistratus erau așadar demnitarii, cetățenii care, pe baza votului, pe baza alegerilor, erau investiți cu o putere, cu putere pe când ceilalți nu aveau. Puterea aferentă domeniilor lor de jurisdicție. Tribunicius, tribunicia, tribunicium, este un adjectiv care se acordă cu potestas, care e genul feminin. Da? Am uitat să vă spun că antonimul lui potestas, deci conceptul contrar, este potenția. Dacă potestas denumea puterea legală a magistratului, de care el dispunea numai atât cât el era ales, pentru perioada cât era ales, la ieșirea din funcție nu avea zero putere oficială, potenția denumea abuzul de putere. Însemna prorogarea, prelungirea puterii dincolo de limitele definite de magistratura de care dispune. Fie de, dincolo de limitele funcționale ale magistraturii, fie dincolo de limitele în timp ale magistraturii. Ieșea din funcție, dar el continua să-și exercite calitatea de magistrat, ceea ce nu se mai putea dacă nu avea investire din nou oficială. Astfel încât la romani în epoca republicană s-au două tipuri de magistraturi. Magistraturile propuzise și promagistraturile. Deci un consul ieșea după un an din funcție și nu era el singur, au cel puțin doi consuli, tocmai ca să se evite acapararea puterii de către o persoană care devenea totul în stat. La ieșirea din anul în care exercita, deci era funcție colegială, magistraturile funcționau colegial, de tutea principiului colegialității și al anuității. Un an. Atât. Cu excepția censorilor care funcționau 5 ani și eventual mai plus magistraturile excepționale. Credeau beneficia de anumite prelungiri în condiții speciale. În rest erau anual. Tribunicia potestas însemna puterea oficială de care dispuneau tribunii plebis. Da? Tribunus plebis era o magistratură care apăra interesele unei clase sociale defavorizate, cum spunem astăzi, marginalizate din punct de vedere social, plebea, plebs plebis, care în timpurile de început, în primele secole republicane, nu aveau drepturi politice, nu avea drepturi politice, plebea. Da? Și atunci, prima lor mare victorie a fost recunoașterea calității de reprezentant al plebei pentru tribunii plebei. Cei care aveau drept de veto erau magistrații care se opuneau și dacă un tribunal plebei se opunea, legea cădea, proiectul de lege nu mergea mai departe. Ei apărau interesele plebei. Nu fără rost, Augustus păstrează mai departe această funcție deja desuetă în secolul I. Funcția de reprezentant al plebei. Statul își aranjase temeliile, funcționa foarte bine statul republican. Tribunii plebei erau reprezentați mai degrabă formal. Ori, asumarea de către Augustus acestei calități era făcută în temeiul inviolabilității acestei funcții. Deci, persoana tribunului plebei, tribunus plebis, era sacrosanctă, era inviolabilă, era de neatins în timpul exercitării mandatului. De aceea a preluat-o și Augustus. A fost Pontifex Maximus, marele preot, sau mare preot, preotul cel mai mare, de fapt, dar hai să-l echivalăm așa. El și principii care i-au urmat au fost așadar șefii religiei romane, care supravegheau asupra atât a corectitudinii și conformității respectării regulilor și procedurilor religioase, cât și supravegheau traficul, să zic așa, de divinități, de credințe religioase. Intrarea anumitor zeități, ceremonii, practici religioase în interiorul statului roman, respectiv la nivelul cultelor de masă. Exercitau un control religios. Era o instanță religioasă. Permiteau sau interziceau practicarea anumitor culte. În primul rând, Pontifex Maximus. În cazul în care se descopera că acele culte erau periculoase pentru stat, pentru morala colectivă, pentru educația tinerilor care participau, a copiilor și a tinerilor care participau la ritualuri, atunci Pontifex Maximus sesiza senatul și senatul dădea un decret, sau mai multe, un senatus consultum privind interzicerea celor culte. E celebrul senatus consultum de Bacchanalibus. Hotărârea senatului privitoare la sărbătoarea anumită Bacchanalia, adică zilele lui Bacchus, sărbătoarea lui Bacchus, care, importată din Grecia, mai exact din Asia Mică, putea crea și a creat, într-adevăr, turbulențe de ordin religios și nu numai. Și atunci senatul a intervenit la sesizarea lui Pontifex Maximus. Am spus că deținea Augustus, principele, deținea sau putea deține, pe bază de alegere, evident, magistraturile superioare din stat, și anume ultimele două. Putea fi pretor și putea fi consul. Avea dreptul să candideze ca orice simplu cetățean la magistratura de praetor, praetor praetoris, pretor praetoris, și la ultima magistratură republicană din sistemul celor patru magistraturi, aceea de consul. Vă reamintesc magistraturile? Quaestor, quaestor, putem spune quaestor pe românește, era magistratura superioară cea mai de jos, ca să spun așa, de bază, cu ea începea cariera, cursus honorum superior, cariera magistraturilor superioare, deci exista și un cursus honorum, adică cariera magistraturilor inferior, inferioară. Cea superioară începea cu calitatea de, cu funcția, cu magistratura de quaestor, quaestor, quaestor. Și cunoașteți episoadele chvesturii lui Cicero în Sicilia. Le spune el pe larg în cele cinci discursuri împotriva lui Verres, in Verem, da? Aflăm ce se ocupa un quaestor într-o provincie a statului roman, la sfârșitul Republicii. Apoi cea de edil, aedilis, aedilis, aedilis, aedilis. Edilis, edilis. Funcție administrativă prin excelență, deși, sigur, figura pe lista, în codul magistraturilor politice, avea încărcătura administrativă, și anume aprovizionarea orașului sau orașelor, că în afară de Roma și în alte orașe din Italia se practica acest sistem, dar la nivelul statului roman, doar magistrații aleși la Roma erau considerați reprezentativi. Ceilalți din fiecare consiliu municipal aveau atribuții locale și nu se numeau consul, nici pretor. Exista o denumire echivalentă. Edilia și-a dat să lucrau cu aprovizionarea, cu menținerea funcționării serviciilor administrației locale, de pază, incendii, ordine publică. Servicii edilitare, adică supravegheau starea clădirilor, le consolidau, construiau alte clădiri sau drumuri de acces, verificau funcționarea, buna funcționare a serviciului de salubritate, tuturor elementelor administrației locale, municipale. Exact. Salubritate, curățenie publică, aprovizionare cu apă, aprovizionare cu grâu, tot. Apoi praetor, care avea o funcție de excelență judiciară, dar și militar. Praetor, funcția era judiciară de președinte al comisiilor, instanțelor de judecată. Dar avea și o funcție militară în situațiile respective și, în sfârșit, consulul, care era magistratul superior aflat pe cea mai înaltă poziție. Toate magistraturile romane republicane și apoi, în continuare, cele din epoca Imperiului, funcționau după principiul dublu al colegialității, colegialitas, da? Aveau întotdeauna cel puțin un coleg, iar în decursul timpului, anumite funcții s-au multiplicat pe perechi, inclusiv consulii. Au fost în ultimele două secole ale Republicii, funcționau două perechi de consuli. Consulii aleși și consulii în funcție. Și principiul, al doilea principiu, principiul anuității. Așadar, mandatul lor dura un singur an. Primul mare, principele. Cel pe care îl putem echivala în limba română cu o anumită aproximație, nu cu exactitate, prin termenul de împărat. Pentru că, în paranteză fie spus, trebuie să limpezim următorul lucru. Împărat, întreabă-mi așa, împăratul Augustus, împăratul Traianus, Traian, da. Dar cu ce zonă și epocă istorică echivalăm termenul de împărat român? Cu împăratul Chinei, cu împăratul Japoniei, cu împăratul Austriei din Imperiul Austro-Habsburgic? Cu niciun. Sau dacă cumva încercăm astfel de împăratul Persiei cu Shahinshah, de odinioară, al Iranului, da? Din 1978, Iranul a trecut la Republica Islamică. Dar până atunci era vechi imperiu, era persan, cu Shahinshah. Eu m-am apucat, eram student, era Muhammad Reza Pahlavi, aria mea. O persoană cu studii care vorbea mai bine franțuzește decât iraniană, pentru că își făcuse studii în Franța. Era un om de rară cultură și moderație, era laic, nu fundamentalist, nu cu pistoale și cu bombele pregătite. Dar așa au vrut. Au vrut fundamentalist, au fundamentalist. Nu aveți termen de comparație, pentru că nici nu cred că exista în 1978. S-ar putea unii dintre voi să nu fie existat încă. Alții erați abia cu un an, doi de viață, așa că nu aveți un termen de comparație pentru ceea ce a fost împăratul Iranului înainte. O persoană de o discreție și de o pondere în implicarea în viața politică, la fel cum împăratul Japoniei de astăzi. Și nu am auzit că japonezii se revoltă împotriva ideii de împărat. Cel mult am putea asimila cumva, l-am putea asimila cumva pe împăratul roman cu un împărat din epoca modernă pentru ultima fază, de la Dioclețian încolo. Într-adevăr, vorbim de împărat cu coroană, cu hlamida purpurie pe care numai el o purta, cu accesorii din aur, cu protocolul închinării până la pământ și sărutării papucului sandalei imperiale, cu un aparat funcționăresc foarte complicat, dar, repet, avea de la Constantin cel Mare încolo. Vorbim de un ritual și un protocol similar, analog celor moderne. În cazul lui Augustus și încă două secole după el, vorbim de principe în calitate de prim cetățean și prim senator. Primul dintre cetățeni și primul dintre senatori. Princeps senatus. Așadar, de un om între colegi, între concetățeni, cu un plus de autoritate, dar cu aceleași drepturi ca și ei. Deci cu drepturi egale, dar cu un plus de autoritate. Acest plus de autoritate însă mai atrage atenția asupra unui lucru pentru a fi bine informat. A fost conferit de poporul și senatul roman. Deci plusul de autoritate, această magis autoritas, această autoritate suplimentară a principelui, a fost conferită legal de către senatul și poporul roman. Senatus populusque romanus, în faimoasa ședință din ianuarie 27, când poporul roman și-a depus mandatul său, atribuțiile sale politice, consfințite prin cele trei tipuri de adunări ale poporului, și le-a încredințat, deci autoritatea lui, a poporului roman, și-a încredințat-o principelui. A fost un fel de devoțio, încredințare, devoțiune. Prin urmare, principatul nu a eliminat și nici măcar nu a înlocuit structurile politice republicane. Ci le-a dezvoltat și astfel s-a dezvoltat el însuși ca o formă nouă. Pe de altă parte, principatul a făcut să se erodeze, să se tocească, să se micșoreze, să diminueze anumite instituții republicane tradiționale, care în timp și-au dovedit perisabilitatea și, deci, inutilitatea și au dispărut din peisajul instituțional, din peisajul administrativ și politic. Un exemplu în acest sens l-au reprezentat adunările poporului. Noi folosim un cuvânt la plural, adunări, și nu la singular, adunarea, pentru că, într-adevăr, erau trei tipuri de adunări. Nu exista o singură adunare a poporului. Suna trompetistul, toboșarul bătea de tobe și se adunau cetățenii în for. Nu. Nici vorba. Adunarea Poporului era o instituție care presupunea organizarea cetățenilor după mai multe criterii. După criteriul curiei, adică al apartenenței la, la unitatea anumită curia, după criteriul averii și după criteriul teritoriului. Drept care, ceea ce pe latinește sună comitia și este un plural, nu este un substantiv la singular, este pluralul de la comitium, singular comitium, plural comitia. Singularul comitium dispare din vocabularul limbii latine. Nu-l întâlniți. Decât excepțional. Singura formă este de plural. De ce erau trei forme? Comitia curiata, după curii, comitia centuriata, după avere, însă organizarea se făcea pe sistemul centurilor, acestea însă erau ordonate după criteriul averii, nu intru în detalii, și comitia tributa, după triburi. Comitia, repet, văd că nu scrie nimeni, foarte rău, nu vorbesc așa, doar ca să metalez cunoștințele, ci pur și simplu sunt elemente de referință. Adunarea, și am dat ca exemplu, da, de perisabilitatea instituțiilor politice republicane în timpul Imperiului, al Principatului. Adunările poporului, cele trei, repet, comitia curiata, după criteriul unității sociale, numite curia. Comitia centuriata, după criteriul centuriilor, organizării pe centurii, adică pe grupuri de câte 100 de oameni, de la centum, tentum. Și acei 100 de oameni erau grupați nu la întâmplare, ci după avere. E foarte greu să vă dau explicații detaliate. E o reformă de ordin social a lui Servius Tullius, veche, care stă la baza acestei distribuții a corpului civic. Și a treia după... 132 erau în total, nu? Da, sigur că da. Și criteriul averii împărțeau în 6, ultimii fiind proletarii. Detalii care acum nu vă ajută. Numai mari amator de precizie și cunoștințe suplimentare pot să afle sau chiar știu. Iar a treia tip de adunarea poporului era comitia era reprezentat de așa numitele comitia tributa, după criteriul triburilor, erau trei triburi și triburile erau teritoriale. Trei în Roma și a patra în afara Romei. Ei bine, adunarea poporului tinde în epoca imperială, încă de pe vremea lui Augustus și mai ales ulterior, să nu își mai arate cu claritate rolul, tinde să devină un apendice al vieții politice, o tradiție formală. Pentru că poporul nu își mai spunea cuvântul, nu mai avea un cuvânt de spus prin adunările sale în viața politică. Decizia se muta de la Senat spre Palatul Principal. Și atunci, ca orice organ care nu mai e folosit, se atrofiază și moare, se stinge. Primele care dispar sunt comitia cea mai veche centuriată, care mai există doar simbolic, în memoria bătrânilor, și din inerție în practica tinerilor. Reprezentanți, cetățeni, reprezentanți ai puterii poporului, masei de cetățeni. Și apoi comitia tributa dispare și ea. Devine pur și simplu unitatea administrativă, aparține de tributare. Dar adunările respective nu mai au loc. Ori în timpul Republicii, toate cele trei tipuri aveau un calendar special de adunări, de promovări de proiecte legislative, de votare a lor. Deci era un mecanism funcțional, care în timpul Principatului tinde să dispară și va dispărea. În felul acesta am spus că Principatul va contribui la eroziunea progresivă și la dispariția unora dintre cele mai cunoscute și importante structuri instituționale ale statului roman, fără ca acest lucru să se petreacă printr-o decizie a factorilor politici, într-o decizie autoritară. Nu a decretat nimeni moartea adunării tribute. Ea s-a stins de la sine. În al doilea rând, baza politică a Principatului a constat într-o putere potestas de tip patronal cu suport militar. Ce înseamnă putere de tip patronal? Princeps era socotit asemenea cu suport militar. Ce înseamnă putere de tip patronal? Înseamnă că principele era socotit asemenea unui patronus, adică asemenea unui cetățean care, având resursele financiare necesare, îi putea ajuta oricând, la nevoie, pe clienții săi, clientes. Patronus și clientes. Aceasta este relația civică specific romană, patronul și clienții, e civilă, dar nu e militară, e civică, prin care un cetățean, chiar înainte de a fi ales într-o funcție, într-o magistratură, își exercita superioritatea față de concetățenii săi mai săraci. Clienții se supuneau de bună voie, ei nu își pierdeau libertatea. Erau liberi, nu erau sclavi. Dar de bună voie își puneau propria acțiune în beneficiul, în favoarea, în slujba patronului. Ce însemna aceasta? Însemna că îi acordau sprijin material, fizic sau moral în orice împrejurare când patronul avea nevoie. Cea mai des întâlnită era situația în care patronul candida la o funcție. Atunci, clienții făceau propagandă pentru patronul respectiv, făceau campanie electorală pentru patronul respectiv. Și mai erau utili în diferite împrejurări. Uneori chiar cu forța brațelor. Da. Ce beneficii aveau clienții? Beneficiul fundamental era cel material. Primeau de la patron, uneori zilnic, dacă era deosebit de bogat, alteori săptămânal, atunci când clienții veneau să-l salute de dimineață, era salutatio, un obicei pur roman, în care clienții se deplasau la domiciliul patronului, dorind ca în momentele în care patronul devenea disponibil, să îi aducă salutul lor. În schimbul acestui salut și al sprijinului necondiționat, ei primeau sportula. Sportula era un coșuleț cu merinde sau alte ori bani. Aceasta se putea întâmpla zilnic sau săptămânal. Citiți la Marțial, la celebrul epigramist latin, scene de acest tip. Unele relatări și la Horatiu sunt satire. Da. Prin urmare, Principatul a instituit un tip de raporturi patronale între principe și și populus și pe restul corpului civic. Corpul civic punându-și resursele la dispoziția principelui și, de asemenea, cedându-i propria autoritate în favoarea principelui. Prin urmare, principatul s-a manifestat ca o formă republicană inovată și generalizată de patronat exercitat de principe asupra corpului civic printr-o delegare a atribuțiilor care reveneau poporului, care reveneau corpului civic, o delegare, o conferire, o devoțiune, cum am mai spus, a atribuțiilor care reveneau adunărilor poporului, respectiv corpului civic, către principe. Principele era reprezentantul poporului, ca să o spunem mai simplu, reprezentantul întregului corp civic. El îi proteja precum un patronus pe clientes. Ori, această formă nu este una, și vă rog să rețineți nuanțele pe care le introduc, această formă de relație între principe și corpul civic nu este una de natură autocrată, cum s-a afirmat și au afirmat iluștri reprezentanței istoriografiei romane, politologi, istorici antichității, filologi de talia profesorului Eugen Cizer și alții, ci este vorba de o relație, deci nu de tip autoritarist, da? Ci de o relație de mandatare pe bază de încredere și de delegare a puterii. Poporul roman își delega, își transfera puterile principelor. Ce a urmat? A urmat însă o evoluție istorico-politică în direcția potențării autoritarismului. Deci un nucleu de centralizare, de putere centrală exista, un nucleu de putere autoritară exista, dar asta nu ne permite să vorbim nici de autoritarism și cu atât mai țin de monarhie. Exista doar tendința de înmănunchiere în puterea principală a puterii politice, de dirigism mai degrabă decât de autoritarism. Deceniile și secolele care au urmat au împins evoluția politică spre autoritarism și mai departe spre autocrație. Spre puterea unuia singur. Dar nici de data aceasta nu putem vorbi de monarhie în sensul tipic al cuvântului. Secolul I a fost un secol cu principii inegali din punct de vedere valoric. Dintre aceștia, Caligula, Nero și Domitianus, Caligula, Nero și Domitianus, înscriindu-se în paradigma principiilor maleficii. Ba chiar, cum a fost cazul lui Nero, în categoria monstrului imperial. Așa numitul monstru imperial, sintagma aparține profesorului și Zeg nu e am. Așadar, persoane care, investite cu puterea maximă, s-au confundat cu ea și, mai mult decât atât, au împărțit în jur crime. De la propria mamă până la unul dintre cei mai talentați poeți ai secolului, sau de la soție, pe care iarăși a omorât-o, până la profesorul care i-a luminat mintea de la primii 10-15 ani. E vorba de Seneca. Alți principi însă au fost mai puțin criminali, cazul lui Domitianus, dar sângeroși totuși, sau al lui Caligula, care a fost un dement imperial, care a ajuns să-și proclame calul incitatus drept consul. L-a adus în senat și a spus: eu vreau ca acest cal incitatus al lui, care îl vezi foarte mult, să fie consul anului. Și așa s-a întâmplat. A vrut într-o noapte să o aducă pe lună în patul lui, că și alte femei era, de alte femei era sătut și o vrea pe lună. Și alte lucruri interesante, pe cât de interesante, pe atât de amuzante, dacă nu e vorba, aș zice amuzante, dacă n-a fost vorba de vărsări crunte de sânge, pe care le puteți citi la Suetonius, Viețile celor 12 cezari. E vorba de primii 11 plus cezar al 12-lea, care nu este, de fapt, principe, n-a fost niciodată, principe, n-a fost niciodată adevărat, dar Suetonius l-a introdus ca fiind arhetipul. Alți principi însă au fost să spun așa, controversați, cazul lui Tiberius sau Claudius. Pentru ca o figură de talia lui Vespasianus sau alta Minerva să fie de-a dreptul figură luminoasă. Vespasianus era un general de mare valoare, care a fost desemnat, ales principe de către senat și, evident, susținut de armată, armata va juca un rol din ce în ce mai mare, după ce își petrecuse aproape toată viața în tabele militare, pe câmpuri de luptă, avea doi fii, total, diametral opuși și era foarte obosit. În general, la spectacole adormea. Pentru că munca pe care o depunea o făcea cu mare zel și conștiinciozitate. Obsesia lui a fost reechilibrarea financiară a Imperiului după dezastrul neronian. Oricum, n-a fost imediat succesorul lui Nero, au mai fost trei principi femei. Otto, Vitellius și Galba. Galba, Otto și Vitellius, da. Și a fost al patrulea, că întotdeauna trei se bat și al patrulea este câștigător. Între obsesiile lui, Suetonius nu poate să omită, pentru că Suetonius este spiritul ăla francez din cadrul literaturii latine, este cel mai francez. Adică e preocupat de cancanuri, orice cancan e din franceză. Aș dori să știți. Bun. Eu mai am câteva minute. Așa. Colegul meu, domnul Taparcean, nu vine astăzi, da? Și rugămintea mea este ca după aceea să... Bine, mulțumesc. Și spuneam că Vespasianus a fost obsedat de recuperarea marului deficit financiar realizat de Nero, care cheltuise tot ce putea cheltui. Resursele publice ale Imperiului erau secătuite, pentru că el le folosea scopul lui și scopurile lui erau să, în primul rând, să fie aplaudat pe scenă ca mare cântăreț din liră, poet, dansator, gladiator nu. Avea exemplul lui Caligula care lupta pe scenă, se considera un al doilea Hercules. Îi repugna ideea de a evolua sumar îmbrăcat cu sulița și sabia în mână pe lângă animale care oricum erau tratate cu, eu știu ce, somnifere, astfel încât să fie răpuse. Un leu, deci Caligula e omorat, dar erau amețite animale alea când împăratul le omora. Deci lui Nero a displăcut imaginea asta a împăratului în arenă și atunci a promovat-o pe cealaltă, unde era un mare amator de poezie și versificator, el pretindea că e cel mai mare poet al timpului și atunci făcea turnee în Grecia, unde nimeni. Și asta însemna mult chestia. Și atunci Vespasian, după dezastrul ăsta neronian, normal, ca bun administrator, a fost preocupat cu o obsesie de scoaterea, de atragerea de venituri la bugetul de stat, nu? Taxe, impozite, nu știu ce. Și atunci ce credeți că a făcut? A inventat celebrele stabilimente unde omul apucat de nevoie intră urgent. Numai că de unde existau și până la el, nu l-a inventat el. Dar erau cu folosință liberă, era pus taxe. Pe și nu mai a spus că vine bine împărată, dar chiar așa a scos bani din chestia aia. Dar, și banii l-au miros. Numus non olet. Non olet. Oleo olere înseamnă a mirosi. Deci numus, banul, nu miros. Deci mie dacă îmi vin bani aici, și contează că vin din haznală. Nu bă, la romani erau, deci ca la București. Erau ceva mai curat. Bine. Practic, hai să trecem la concluzie. Pentru că, desigur, ar mai fi fost de spus multe. Aș spune că istoria Romei, deci a fost multe de spus în prelungirea perspectivei istorice pe care am deschis-o. Din secolul I post-Christum, mai departe, secolele următoare, până la căderea Imperiului Roman. Din păcate, nu mai am timpul necesar, am să închei cu două concluzii. Cu semnificația istoriei Romei în istoria lumii antice, și cu importanța ei. Cu toții am observat, știm că istoria Romei încheie istoria lumii antice. Statul roman, deși a apărut în istorie relativ târziu, cu mult după unele imperii din Orientul Antic și în urma, tot așa, după apariția și existența unor cetăți grecești faimoase prin nivelul lor înalt de civilizație. Deci după Atena, după Sparta, după Teba sau Corint. Prin urmare, deși a apărut în istorie relativ târziu, statul roman a reușit să devină, într-un timp relativ scurt, cea mai mare putere a lumii antice. Și deci, două concluzii, și cu aceasta închei, două concluzii majore. Societatea romană a avut marele merit de a fi unificat și chiar uniformizat civilizația bazinului mediteranean. E vorba, în primul rând, de civilizația materială. dar și în domeniul culturii spirituale, romanii au creat opere indestructibile ca și edificiile monumentale ale căror forme și proporții le putem admira și azi. Repet, ca și marile edificii, edificiile monumentale, ale căror forme și proporții le putem admira pe scară largă și astăzi, din Britania, Spania, Franța și Italia, până în nordul Africii și în Egipt. Tot de ordinul culturii spirituale ține și moștenirea latină, adică transmiterea limbii latine prin autotransformarea ei în cele aproximativ 10 limbi romanice sau neolatine. Este o moștenire colosală ca importanță, care o bate pe cea grecească în aceeași privință. Căci în greacă s-a dezvoltat tot greaca, dar din latină s-au dezvoltat 10 limbi și tot atâtea culturi romanice. Și în sfârșit, integrăm în această moștenire a culturii spirituale romane sau romano-latine, cum vreți să-i spunem, și dreptul roman. Extrem de importantă formă de cultură instituțională, care stă la baza, stă și astăzi, la baza educației juridice a Europei moderne. În orice universitate din Europa și din lume, dreptul se studiază începând cu dreptul roman, nu făcând abstracție de el. Absolut oriunde vă duceți. Și știți foarte bine ce importanță au principiile de drept roman, noțiunile, conceptele pe care le folosesc avocații, juriști în general, o terminologie și o rețea conceptuală care își are originea în dreptul roman. Cum? Prin intermediul codului napoleonian, dreptul european modern se trage 95% din codul lui Napoleon. Iar codul lui Napoleon nu face altceva decât să preia cu mare atenție, și nu Napoleon este răspunzător, ci armata de juriști pe care o supraveghea, nu face deci codul napoleonian altceva decât să preia și să reformuleze principiile fundamentale ale dreptului civil roman. A doua concluzie și închei, latinitatea și romanitatea Europei medievale, moderne și, de ce nu, și contemporane, alcătuiesc temelia spiritului european. Deci am spus o frază plină de miez. Latinitatea și romanitatea Europei postantice, adică medievale, moderne și chiar contemporane, alcătuiesc temelia spiritului european, alcătuiesc temelia comunității istorice și culturale a acestui spirit. Învățământul european, indiferent de țară, s-a dezvoltat pornind de la moștenirea culturală prioritar latinul român. Iar spiritul construcției instituționale europene de astăzi nu face altceva decât să reia această diversitate în unitate care a fost Imperiul Roman. Evident, aducând întreaga construcție la nivelul instrumentelor instituționale de astăzi. Dacă aveți să mă întrebați ceva legat de examen, n-ați fost prezente cele două colegi care au venit acum, ca una. Nu mai din alta care venit acum. Haideți să te trec totuși prezente. Cum te numești? Madalena. Da, am întrebat la seminar de tine și nu mai aduceam aminte mereu. Bun. Prin urmare, aștept acum Fischer. Așa. Bine. Haideți în ordine, vă rog. Da. Totdeauna pe plic, dacă folosiți plicul și sper că așa ați făcut-o, să apară numele celui care a realizat fișele. Da. Mai departe. N-ai plic? Ai un... Dar încă nu vă ridicați, stați puțin. Știu că ați obosit, dar v-am ținut în cordați. Bine. E bine și așa. A, dar stai puțin, nu. Nu e vorba de periodice. Normal. Nu. E vorba de biografie. Ați semnat? Este tatăl puțin. Da, vă rog. E vorba nu de... E vorba de bibliografie și nu de... Da, eu ce să fac? Am spus că cine nu predă bibliografia citită, nu intră în examen. Asta e. Partea de investigații? Ce cu periodice. De exemplu, mare adus, din punctul ăsta de vedere. Da. Care din ele? Achide pe vreo. Foarte, foarte bine. Stai puțin, atunci așa. Dar, Remus, voi ați predat. Tu ce ai avut, Elena? N-am predat. Nu, nu, nu, dă-mi pace, că rândul i-a venit. Că am luat după rândurile astea. Poftim? Eu am fost periodice sau ce? Nu, ce volume de... Volume. Volumele încă nu le cer. Am spus numai periodice. Bine. Bun. Vreau unde în ordinea în care ne-ați împărțit. Să mai da. Bine. Aveți periodice sau nu? Nu mai... Da. Andrei, tot mai volumea. Că tot pe volumea ai în periodice. Și ai predat? Păi? Da, nu. Păi, ce facem? Păi, dacă aveți la voi? Da, da, da, foarte bine. Ah, că l-a pus să băiată la părere. Ce de serviciu. Voi să-ți colege? Păi eu. Eu sunt colegiul de tineran. Da, eu chiar nu știam pe psihologie. Da, lucrez cu tineran.